Trimo mundur timbang loro ati. Tak oya wong kono wis lali. Trimo ngalah aku wis ra betah. Tak tangis ono malah mung gawe susah. Tapi paling ora kowe duwe rasa mesake. Urip digawe santai wae, ora nek jodohmu lunga nang ngene liyane. Kadang loro ati ra iso digambarke, kaya-kaya urip tekan semene wae, yo mati wae. Lagi crito apa ya sakit mau ini? Yo waton crito to, sing penting yo gayeng. Lah opo kok mah? Yo masalah percintaan. Ada problem iki, Bang. Problem apa meneh, Jal? Ini, Bang. Ono sik seneng karo bojoku, Bang. Piye, Jal, nek ngono kuwi? Wah, mosok iya sih? Iya, Bang. Sakake kowe ya wis golek liyane wae lah. Wah, yo wegah, Bang. Aku cintane wae.